ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہمارے معاشرے میں بے دینی اللہ تعالی اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سیلاب انتہائی تیزی سے آ رہا اور معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں اجنبی اور پردیسی پاتا ہے. نہیں، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی. آدمی بیسوں سال محنت مشقت کر کے خون پسینہ بہا کے کنبے اور کنبے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس گھر میں وہ اجنبی اور اللہ کی نافرمانی کا جھنڈا بلند کرنے والے پر کے بعد. یہ حادثہ میری معلومات اور میرے دیکھنے کے مطابق بہت عام ہوگا. اللہ کرے آپ کے سامنے یہ حادثہ نہ ہو، لیکن میں نالائق اس حادثے کی شدت کو انتہائی واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اور دل معلوم نہیں اس غم میں کس حد تک پہنچ چکا. بات یہ ہے کہ تباہی و بربادی کی اس کیفیت کے اسباب کیا، کہ اللہ ظالم ظالم میں ہوں یا ظالم آپ ہوں گے اللہ ظالم. میری انتہائی محدود اور چھوٹی سی سمجھ کے مطابق اس طغیانی بربادی کے اس سیلاب کا جو بہت سے اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ دین کی بات کا کہنا ان کا رواج ہماری زندگیوں میں کم ہو چکا. ہم سمجھتے ہیں مسجد میں آئے, شاہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, فلاں صاحب نے خطبہ دیا, بات ختم. یہ دین کا تصور ہمیں کس نے دیا ہے؟ دین کا یہ تصور اللہ کے رسول کے منبر پر کھڑا ہو اپنی سمجھ اور ہمت کے مطابق پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دین کی بات کا کہنا شاہ صاحب کی صرف ذمہ داری سمجھنا, ڈاکٹر صاحب کی, فلاں صاحب کی, فلاں صاحب کی, یہ بات غلط. یہ بات دین کے خلاف ہے, یہ بات کتاب و سنت کے مناسب ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق ہے. توجہ سے آج کے اس سبق کو میں راہ لے کے جا رہا ہوں. دین کی بات کا کہنا, دین کی بات کا پہچانا اور کہتے رہنا, پہچانتے رہنا ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کرتا ہے. اور اس بارے میں اسلام میں کوئی یہ شرط نہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہو یا ایم اے کیا ہو یا فاضل مدینہ یونیورسٹی ہو یا کسی دینی ادارے کا فارغ التحصیل ہو. یہ بات غلط. جو شخص دین کی ایک بات, صرف ایک بات, دو نہیں, دیر نہیں, سوا نہیں, جو شخص دین کی صرف ایک بات جانتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس بات کو آگے پہنچتا ہے. لوگوں, کیا میں اور آپ یہ کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں, اندر اندر گھن گھن کے بدل رہے ہیں, لیکن جو علاج ہے اس کو بھول. علاج یہ ہے دین کی جو میرے کانوں میں پہنچی اس کو زبان سے جاری کر. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے امام بخاری اس حدیث کو روایت کر دے, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, اگر ایک آیت میری طرف سے تم تک پہنچی ہے کیا کرو, سٹور کر لو, پھر سنیے, اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت پہنچی ہے کیا کرو, اس کو آگے پہنچا دو. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین حق کا اصول, یہ ہے دین رب العالمین کا قانون. ایک آیت پہنچے آگے پہنچا. قرآن و سنت میں اس بات کی ہماری سورت کے واقعات کتنے زیادہ. سورہ الاحقاف 26واں پارا. اپنے گھروں میں جا کے کھول کے اس آیات کی تلاوت کرنا بھی اور اس کے معنی کو پڑھنا بھی جو میں ابھی آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں. اور یہ سورہ احقاف کی آیات ہیں 29 سے 32 تک. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ مالک نے فرمایا جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا انہیں اللہ لائے کیا کیا انہوں نے یستمعون القرآن انہوں نے قرآن کو توجہ سے سنا. پہنچے ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. اب ذرا دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. فَلَمَّا قُضِيَ جب قرآن کریم کے سننے کی مجلس برخاست ہوئی تو کیا کیا انہوں نے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وہ دن اپنی قوم کی طرف پلٹے. اس حیثیت سے ڈرانے والوں کی حیثیت سے تو وہ غور کریں ابلیس نے کس طرح مجھے اور آپ کو بہتا رکھا کہ ہمیں کیا کیوں کی بات. یہ دن کتنے سال رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا کتنے مہینے رہے یا کتنے ہفتے یا دن رہے نہیں آئے کچھ آیات سنی اور آیات سننے کے بعد ان کا اسٹیٹس ان کی حیثیت ان کی نگاہوں میں بدل گئی اور اللہ نے ان کی اس حیثیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں محفوظ فرما دیا. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ اپنی قوم کی طرف آئے ڈرانے والوں بن کر. سمجھنے والوں کے لیے اللہ کا یہ بیان بہت کافی. لیکن رحمان الرحیم اللہ نے اس واقعے کو مزید واضح فرمایا. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یهدی للحق والی طریق مستقیم. کہنے لگے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے دین حق کی طرف وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اے ہماری قوم اللہ کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہماری قوم اللہ کے داعی کے ساتھ ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کرے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کا اللہ کے سوا کوئی معاون اور مددگار نہ ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے والے واضح گمراہی. حضرات و خواتین، توجہ فرمائیں، جن کچھ آیات کے سننے کے بعد کیا بن کے پڑھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ایسے ہیں؟ اور یہ بات جنوں ہی کی نہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنے والے اس مبارک زمانے کے سجدہ زمان ان کی کیفیت ایسے تھی. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے علاقے میں اپنی قوم میں سنتے، ایک شخص آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی انیس ان کو مکہ مکرمہ بھیجتے کہ جاؤ خبر لاؤ. بھائی جاتا ہے، واپس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں بیان کرتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو معلومات میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو نے وہ معلومات مجھے باہم نہیں پہنچا، خود روانہ ہوتے مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں. حالات بہت سنگین ان دنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقہ سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے ہیں، اور مکہ والے کسی آنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت نہ دے. واقعہ مفصل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفاقت سے ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور وہی مسلمان ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ارجع الى قومک فأخبرهم حتى يأتيك أمري. ابو ذر اب اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتلاؤ، میں کون ہوں، میری دعوت کیا. لوگوں غور کریں، ابو ذر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں کتنا عرصہ چاہے، شاید گھنٹوں کے حساب میں بھی نہ چاہے، ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں اپنی قوم کے پاس جاؤ اور میرا پیغام ان تک پہنچا. اور ایک دوسری روایت میں ہے اس کو امام مسلم نے رواج کیا. فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ أَنِّي قَوْمَكْ. ابو ذر کیا اب اپنی قوم کے پاس پہنچ کر ان تک میرا پیغام پہنچاؤ گے؟ شاید سے تم ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے تمہاری قوم کو نفع پہنچائے اور تمہیں اجر و ثواب ہوئے. اب دیکھیے ابو ذر واپس آ رہا ہے, اپنے بھائی انیس ان سے ملاقات ہوگی. انیس وہی ہے جو پہلے خود جا چکے. پوچھتے ہیں بھیا کیا کیا؟ ابو ذر اپنے بھائی سے بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا. انیس کہتا ہے میں بھی اسی دین پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں جس دین کو آپ سے کہوں. اب کیا ہے, دونوں بھائی ابو ذر اور انیس اپنی امائے محترمہ ان کی خدمت میں جا رہے ہیں. والدہ محترمہ کو اسلام لانے کی دعوت دیتی ہیں, امائے محترمہ وہ بھی کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان. اب کیا ہے, دونوں بھائی اور ان کی اماں جو کسی سفر میں تھے واپس اپنی قوم میں پہنچے. وہاں پہنچ کر اپنے قبیلہ بخار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, بنو غفار کا آدھا قبیلہ ان دونوں بھائیوں کی دعوت کی وجہ سے فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا. کتنا عرصہ گزرا ہے ان دونوں بھائیوں کے اسلام کو, کوئی عرصہ نہیں گزر رہا, لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دین کی جو بات ہم تک پہنچی ہے آگے پہنچا. اور باقی آدھا قبیلہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت گزرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں, بنو غفار کا باقی آدھا قبیلہ مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام میں داخل ہو جاتا. اب دیکھیے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محنت کیا رنگ لا. بنو غفار کا ایک اور ساتھی قبیلہ بنو اسلم, انہیں خبر ہوتی ہے کہ بنو غفار مسلمان ہو چکے, وہ بھی مدینہ طیبہ روانہ ہو چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی بنو غفار کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی اسی دین کو قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں جس کو ہمارے برابر قبیلہ بنو غفار نے قبول. کوشش ایک ابو ذر کی. اب پھر ان دونوں قبیلوں کے لیے دربار نبوت سے کیا ملتا؟ دونوں قبیلے وہ دعا پاتے ہیں کہ ساری کائنات کے قبیلے اس دعا پر جتنا بھی رش کریں وہ تھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو غفار غفر اللہ, بنو اسلم سا حارمها اللہ تعالی، بنو غفار اللہ ان کے گناہوں کو معاف، بنو اسلم اللہ ان کو صحیح و ثابت رکھے۔ لوگوں، اس ساری کوشش کی ابتدا کس نے کی؟ ایک ابو ذر نے، اور اس نے اپنی کوشش کا آغاز کب کیا؟ مسلمان ہوئے، بھائی کے بعد واپس آئے اور دعوت اسلام میں مگن ہو گئے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی حضرات و خواتین اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ دین اور دین والے روز بروز صرف معاشرے ہی میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں پردیسی اور اجنبی بن رہا ہے۔ بے دینی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا طوفان گھروں میں چڑھا آ رہا، اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ دین والوں نے دین کی بات کا کہنا چھوڑ، اور صحیح بات یہ ہے قرآن و سنت کی طرف سے یہ ہر مسلمان پر پابندی ہے، دین کی جو بات اس کے کانوں میں داخل ہو اس کو اپنی زبان سے ادا کرے اور موت تک اس بات کو ادا کرتا۔ اسی بارے میں ایک حدیث پاک اور دو واقعات اللہ کی توفیق سے بیان کیے گئے، آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے میں کچھ مزید گفتگو کی کوشش کی جائے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حج الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حج الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.